If you wanna love her, I'll do anything that you ask me to. And if you want another, now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, aye, aye, aye. Take this waltz, take this waltz. Take this waltz with a clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you. On a chair with a dead magazine. In the cave at the tip of the lily. In some hallway where love's never been. On our bed where the moon has been sweating. In a cry filled with footsteps and sand. Take this waltz, take this waltz. Take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz. With its very own breath of brandy and death. Dragging its tail in the sea. Concert hall in Vienna, where your mouth had 1,000 reviews. There's a bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? Take this waltz, take this waltz, take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon. In a dream of Hungarian lanterns, in the midst of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Aye, aye, aye, aye. Take this waltz, take this waltz. With its all, never forget you, you know. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz. With its very own breath of brandy and death. Dragging its tail in the sea. Be wearing a river's disguise. The hyacinth wild on my shoulder. My mouth on the dew of your thighs. And I'll bury my soul in a scrapbook. With the photographs there and the moths. And I'll yield to the flood of your beauty. My cheap violin and my cross. And you'll carry me down on your dancing.

spadającej w morze. Stoi mój zamek. Oplata go galeria w koronki z białego marmuru. Chciałem coś pisać, coś większy jak daleki gong, coś większy jak daleki gong świątyni. Kiedy, kiedy wieczorne niebo migdałowe sklepi swą kopułę nad miastem. Tak jak grzmi samo i samo się błyska. Punkt się rozprężył wen wymiarów przestrzeń i przestrzeń klapła jak przekłuty bal. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, szklankę piwa, hop. Jest pierwotna mściwość, a moim herbem jest soczysta larwa. Zdem białych koni, lawiny, lawiny i oficerów zasmucone miny. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, szklankę piwa, hop. Każe ciężary, o jakich nie myślał. Żaden cesarz świata, wszystko ulata. Ulata jak lata, ulata jak lata. Hop, szklankę piwa, hop. Nad zlębem planety, pośród gwiezdnej nocy, szereg alewów, nieskończoność pełznie. Nieskończoność unieskończoniona, zabiera sama w sobie, przez siebie zdradzona. Kłęby, kłęby, kłęby tytanów i rogaty, i rogate widma sypią, sypią gwiazdroje, wydarte otchłanie. Myśli własne wątpia, zapuściła szpony i gryzie siebie sama w swej własnej otchłani. Szłaś przede mną dzisiaj długo, powiośniana, pokochana, blaskiem słońca wyzłacana. Przepłynęłaś jasną smugą, ach i byłaś w mojej mocy i daleką cię widziałem. I bez lęku wyglądałem w księżycowej przyjścia nocy. Płynęłaś jasną smugą, czekam ciebie, tęsknię długo. Przyjdź na jawie tak, jak we śnie. Mam przeczucie i widzenie, że spełniają się me sny. O księżycu obud tchnienie, całe dobro toście wy. Głos szepcząc o czymś lepszym głębi nie, myśli złudnej i mamiącej, nie uwierzę nawet w śnie. Widzę blady odblask cienia świata, w którym dotąd żył. Skroś widzenia, przywidzenia, lepszych pod największych sił. Milczą, śpiewaj, wzrusza. To dusza. To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało. To ciało. To ciało. Dusza i ciało, serce i rozum, wiedza i sztuka wyśniona. Każda ta para jest wtedy szczęśliwa, gdy w siebie zapatrzona. Między żarem słów, a słów tych cieniem, między śmiechem, a westchnieniem, między każdą chwilą smutku i radości krąży muza pomyślności. Poszukaj jej, zawołaj ją na kuszenie. Nowych dni, pięknych chwil przyniesie taki uśmiech, co da ci natchnienie, co doda sił, da więcej sił. Pewien artysta, muzyk, pianista, sztuce swej bez reszty poddany, grywał do tańca w pewnej tancerce, siedząc w orkestronie schowany. Nie widział skoków ni piruetów, kroków na czubkach palców. Słyszał leciutki tupot po scenie, a potem burzę oklasków. Jak wiele zdziała uczucie, pokona przeszkód, przeszkód sto. Przez takie dziwne losu rządzenie wymyślił światu peryskop. Między żarem słów, a słów tych cieniem, między śmiechem, a westchnieniem, między każdą chwilą smutku i radości krąży muza pomyślności. Poszukaj jej, zawołaj ją na wyciszenie nowych dni. Piękny chwil przyniesie taki uśmiech, co dać natchnienie, co doda sił, da więcej sił. Dusza i ciało, serce i rozum, wiedza i sztuka wyśniona. Każda ta para jest wtedy szczęśliwa, gdy w siebie zobaczona. No kiedy w chwilach samotności jedno drugie na duchu podpiera, nadzieja rośnie jak wielka rzeka, która po obu brzegach zbiera. Między żarem słów a słów tych cieniem, między śmiechem a westchnieniem, między każdą chwilą smutku i radości krąży muza pomyślności. Poszukaj jej, zawołaj ją na kuszenie nowych dni. Piękny chwil przyniesie taki uśmiech, co dać natchnienie, co doda sił, da więcej sił. Na skalę czarnej, nad zrębem planety i hop, szklankę piwa. Utwory połączone w jedną całość, później głos i wreszcie muza pomyślności. Śpiewał Marek Grechuta. A teraz już Zbigniew Wodecki razy dwa. To była Izolda, smutniejsza od łez, niebieska jak ziemi tło. Jeszcze dziś wierny jej jest nocą cichy dom. To była Izolda, mądrzejsza niż ja, wierniejsza niż noce złe. Jak sadów różowa mgła wiosną mi rozwiała się. Potem był ktoś i krótkie lato i ten zachód słońca ciągle nowy. Był dobry czas, nie wspominałem już swojej Izoldy kolorowej. Dzisiaj widziałem ją, ta smutna, ta nieśmiała, szara pani. Czy to ona jest? Przecież nie ja. To czas okazał się tak nieżyczliwy dla niej. Widziałem ją. To była Izolda, smutniejsza od łez, niebieska jak ziemi tło. Jeszcze dziś wierny jej jest nocą cichy dom. To była Izolda, mądrzejsza niż ja, wierniejsza niż noce złe. Jak sadów różowa mgła wiosną mi rozwiała się. Potem był ktoś i krótkie lato i ten zachód słońca ciągle nowy. Był dobry czas, nie wspominałem już swojej Izoldy kolorowej. Dzisiaj widziałem ją, ta smutna, ta nieśmiała, miła pani. Przecież nie ja, to czas okazał się tak nieżyczliwy dla niej. To nie ona.

płynął pod prąd. Byś jak inny był, szary był, szary był, cichy był, cichy był, grzeszny był, radzą, wciąż radzą ci. Niepodobny bądź, hej, z sobą bądź. I do ludzi niepodobny bądź, hej, z sobą bądź. Wiesz, coś kochaj coś, po swojemu świat dookoła sądź. Do ludzi na złość, niepodobny bądź. Z sobą bądź, sobą bądź, sobą bądź, sobą bądź, sobą bądź, sobą. Wciąż radzą ci. To była grupa 2 plus 1 i Podobny do ludzi, a wcześniej w wykonaniu tego samego zespołu Windą do nieba, a jeszcze wcześniej dwie piosenki Zbigniewa Wodeckiego, Izolda i Opowiadaj mi tak. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Za chwilę jeszcze posłuchamy Czesława Niemena i grupy Exodus. To również będą utwory z roku 1978, a jutro zapraszam Państwa na całą audycję poświęconą przebojom roku 1978 i jutro będą to przede wszystkim przeboje zagraniczne i uwaga, w 80 mniej więcej procentach będą to przeboje punk rockowe. Ja już Państwu teraz bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanego weekendu. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Do kraju tego, gdzie kruszyny chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Tęskno mi, Panie, do kraju tego, gdzie wino jest dużo, obsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą. Mi, Panie, do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony. tęskno mi, Panie. Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie równie niewinnej. Tęskno mi, Panie. Do beztęsknoty i do bezmyślenia, do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia. Panie, tęskno mi owdzie, gdzie któż po mnie stoi, i tak być musi, choć się tak nie stanie, przyjaźni mojej. Przez niebo, którym płynie rzeka gwiazd, przez ziemię otuloną w nocy czerń, zwolnionym tempie myśli biegną gdzieś, tam gdzie ciepły sen woła cię, gdzie obłoków bieg kołysze wiatr.